यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2015 अनुसार 12 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम। प्रेम है उसको अनिर्वचनीय बताया है। प्रेम प्रत्यक्ष बंधु अनिर्वचनीय, जहां प्रेम का स्वरूप बनाया है अपने नारद भक्ति सूत्र में, तो नारद सूत्र है वो प्रेम का ही सिद्धांत है। वो तो प्रेम को बताया है, प्रत्यक्ष वर्धमान बताया है और साथ में अनिर्वचनीय कहा है। उसका निर्वचन मन वर्णन कर नहीं सकते। आपको मैं आपसे पूछू, आपके अनुभव प्रेम तो पैसे समझो, फिर बताओ आपको जो सुख होता है सुख का आप वर्णन करो। सुख का वर्णन करो, अनुभव जन्य है, वर्णन नहीं। तो सुख भी अनुभव जन्य, प्रेम तो ऊंचा है, सुख तो भौतिक है, इसका भी वर्णन नहीं कर सकते। तो वो आस्तिक अध्यात्म तत्व कैसे वर्णन करोगे? जैसे सुख है ना, ऐसे सुख का वर्णन नहीं कर सकते। सुख आप जान सकते हो, पा सकते हो, ऐसे परमात्मा तत्व का भी वर्णन नहीं कर सकता कोई। ऐसे प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, आदि भी नहीं कर सकता, आपका आदि भी नहीं प्रेम स्वरूप, तो उसको आप कहना नहीं बनता है। जैसे सुख और दुख होता है, तो सुख और दुख होता है भाई, सुख का वर्णन करो, दुख का वर्णन करो, बताओ दुख क्या है, नहीं वर्णन कर सकते। वाणी तो बहुत स्थूल है, बहुत स्थूल है वाणी। स्थूल जितनी चीजें वो सूक्ष्मता का वर्णन नहीं कर सकती। एक बात याद, ये काम की तो नहीं है, पर पेटी पेटी बजे नहीं पेटी, तो ये तो आदमी तो साफ बोल नहीं सके ना। जो पेटी है जो तो बजो है, वो सारंगी है, सच्ची बात। सारंगी जितना सच्चो बोलेगी इतनी तोते जी बोल सकती, पेटी नहीं बोल सकती, पेटी बोल नहीं सकती। होते सारे अब सारे गम, तो सारे और सारे हुए, अब सारे में क्या फर्क है इस फर्क को नहीं बता सके। इस बारी फर्क को बताओ, सारंगी बजा दे, सारंगी बहुत सब बजा बढ़िया है, सारंगी जितना सितार भी नहीं है, जितने बाजे है उनके सारंगी जितने है। 3.5 बजा है, 3.5 खाल और तार और फूक और तरकड़ताल, 3.5 बजा, एक फूक का बजा, एक खाल का बजा, एक तार का बजा और एक कोरा ही उसका आपसा, वो आधे बजे आधा 3.5 बजे सब जितने बजे सकते हैं। तो उसमें बोलने में जब बोलने में रागनी में पेटी भी सार की तरह नहीं बोलती, तार यानी सारंगी की तरह नहीं बोल सकती, तो आप प्रेम का स्वरूप बोलना चाहो बोलने में कैसे आएगा? वो वर्णन कर नहीं आता है। इस वर्णन आता है जितना बताओ, नारायण नारायण नारायण नारायण, जैसे जितना वर्णन आवे मार्बल शब्दों बख लगे जो करे आदमी, बख नहीं आने की अगर तो बख नहीं लगे क्या करे बताओ। तो वर्णन बख बख में वो नहीं आवे, मार्बल समझते हैं नहीं है? मारवाड़ी को समझे नहीं, मारवाड़ी आदमी मारवाड़ के आदमी मारवाड़ी शब्द नहीं समझते, बखमा कुछ बखिया है, अरे बखिया गए कुछ तो नहीं गए, कुछ तो अंदर शब्द है बखिया है, वो है शब्द मारवाड़ी। तो बख में आवे मर कब्जे में आवे तो बोलेगा इंद्र शब्द है कब्जे में, अगर बख में आवे कब्जा वाले को बताता हूँ, कहने के बख में नहीं आए हुए, अब बख में जितना आवे तो बताऊ। जैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण है, तो स्त्री पुरुष का आकर्षण है वो स्त्री का पुरुष की तरफ, पुरुष की तरफ स्त्री की तरफ, ये आकर्षण है। तो ये आकर्षण है, ऐसे ही माता का पुत्र का आकर्षण है, माता का पुत्र का आकर्षण है। तो पुत्र का आकर्षण और है, माता का आकर्षण और है वो भी आकर्षण। या मित्रों का आकर्षण है, तो एक से एक मित्र का आकर्षण है, तो तीन आकर्षण होया, स्त्री पुरुष का आकर्षण, माँ बेटा का आकर्षण और मित्रों का आकर्षण, तीन हुआ ना। तीनों में क्या फर्क है कि स्त्री पुरुष का आकर्षण है अपने सुख लेने के लिए, स्त्री का आकर्षण अपने सुख लेने पुरुष का आकर्षण, और माँ का आकर्षण है पुत्र का हित करने का, और पुत्र का आकर्षण है माँ से स्वार्थ लेने का। मन दोनों तरफ स्वार्थ और एक तरफ स्वार्थ, और दोनों तरफ भी परमार्थ। तो प्रेम में दोनों तरफ परमार्थ है, ऐसा कोई है ही नहीं संसार का आकर्षण। लेत देत मन शंकन दर ही बल अनुमान सदा हित करे। तो बलमान मित्र, मित्र में क्या अर्थ है, असली मित्रता है उसका हित कैसे हो, उस मित्र का उसका हित कैसे हो। बालक का प्रति माँ का हित का है, बच्चे का हित का नहीं है, उसमें दोनों भोगों का है, स्त्री से पुरुष देता, पुरुष से स्त्री देता है, तीन तरह हुआ है ना। तीन तरह आया नहीं का बात में, जो पूछते थे उसे पूछे आकर्षण आया। तो स्त्री पुरुष आकर्षण तरह श्री जी का, राधा जी का नहीं है, मित्रों की तरह है, पर मित्रों की तरह नहीं है वो, और तरह इनसे अलावा और है, इनसे भी और है। जब स्त्री पुरुष रहे थे, स्त्री पुरुष आकर्षण समझे, वही समझे और क्या समझेंगे, भाव कर लेगा ना। शेर जी ने व्याख्या दे, बम्बई की काग बात है, धनी आदमी थे, तो शेर जी ने कहा कि कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, तो कौरवों की जमीन है, पांडवों की जमीन कौरवों ले ली, कौरवों ने युद्ध, पांडवों ने युद्ध किया, अपनी जमीन ले ली। तो धनी पूछा कि मेरे विचार था नहीं, पर छोरे को बुलाया, हजारे अपने वाणी रुपया उसको मुकुतमा कर दो। क्यों कहा, जो छोड़ दू करता, पर आज भगत जी ने सुना दिया, तो अपना जो अपने मुकदमा कर दो, वो ले लो। ये अर्थ समझे, समझ गया। अब आज थोड़ी जाओ तो स्वार्थ अर्थ है, स्वार्थ लीजिए। एक स्त्री ने पांडव सुनी सुनी द्रौपदी की कथा, कहते पांच बजे तक तो कोई दोष वो नहीं, और थे इसका बखमा ले ले अपनो, ये अर्थ नहीं है। इस बात से प्रेम क्या चीज है उसका वर्णन नहीं कर सकते। ये तो वर्णन कर दिया नहीं अभी, तीन तरह से, तो तीन तरह से वर्णन कर दिया, इसमें वर्णन आया नहीं, प्रेम का वर्णन नहीं आया। अलबत्ता प्रेम मित्र का अलबत्ता पास पहुंचता है थोड़ा मित्र वाला, क्योंकि मित्र ने बताया है कि बल अनुमान सदा हित करे, उसका हित करते हैं। तो हित नहीं आना चाहते, हित करना का सुख पहुंचाना, हित करना तो सुख से हित ऊंचा है, सुख पहुंचाने की अपेक्षा हित करना ऊंचा है। तो हित करना ऊंचा, हित से भी ऊंचा प्रेम है, प्रेम है आकर्षण का नाम है। जो असली प्रेम है वही आसक्ति रूप से प्रकट हुआ है, कामना रूप से वही प्रकट हुआ है। मानो गंदगी से जागर उत्तमता में, उत्तमता में था, उत्तमता में, उत्तमता में प्रेम है, गंदगी से गंद में स्त्री पुरुष का है। ये वो वही चीज वही है, आकर्षण वही है, पर आकर्षण है उत्तम से उत्तम है, प्रेम का है, उसके बाद में धर्म का है, उसके बाद में भोग का है। धर्म का आकर्षण भी धर्म, अनुसरण करना, धर्म पालन करना है, सत्य पालन करना है, सत्य में प्रेम है। अब सत्य में प्रेम है तो रुपये में प्रेम है, तो रुपये के लिए झूठ बोल देगा, वो जो लागू कर दे झूठ ही बोलेगा, वो सत्य में प्रेम है। अरे ये प्रेम रुपया में थोड़ी बात है, कोई बात की बात है, मुफ्त बिलों कारण बोल देगा, दर्शन उठ रहे दिन चढ़ी है दोपहर दिन आए हुए अब दोपहर दिन आए हुए मध्य भी बोले होश ही बोले होश सत्य क्या हुआ है न सत्यं तेषु विद्यते न सोचुम न आचार है सोच क्या आचार क्या सत्य क्या जानते ही नहीं आशीष में जानते ही नहीं पता ही नहीं नींद में बोले जी बोले बेहोश ही बोले जैसे पागल बोले जी बोले हरे प्रवता पागल की तरह होता है संतों का बचाव जो अच्छे महात्मा है उनका बचाव और तरह होता है शेर जो हमें गया तो कोई मिले थे उठकर सामने आया क्या मैं याद नहीं पूरा मन वो शब्द याद है शेर जी ने कहा परिश्रम क्यों किया परिश्रम लोग तकलीफ क्यों देखो तो परिश्रम तकलीफ में फर्क है तकलीफ भीतर लोग होता है परिश्रम बाहर का होता है तो आप उठ करके मिले थे मेरे से उठ गए तो आप परिश्रम क्यों करो क्यों कह सकते हैं तकलीफ क्यों देखो तो अपमान हो जाए तकलीफ मन दुख थोड़े हुए मैं अर्थ उठ गया तो सर आप बताई परिश्रम तो कह सकते हैं कि नहीं तकलीफ नहीं कह सकते तो तकलीफ और परिश्रम फर्क है कि नहीं इस तरह से इन प्रेमा में शब्दों में भगवान के प्रेम में फर्क है तो वो शब्द कह नहीं सकते शब्द में शक्ति नहीं है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वाणी वहां से लौट जाती है मन कैसे ही लौट जाती है मन भी नहीं पकड़ सकता उसको अगम स्नेह भरत रघु भर को और जहान जाय मन विधि हरि हर को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मन नहीं जाता अगम स्नेह भरत रघु भर को और नहान जाय मन विधि हरि हर को विधि हरि हरि का मन भी नहीं जाता बोलो अब वर्णन करो कैसे करें तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कर दे थोड़ा ऐ तो वर्णन है ना इन बात से आप अंदाजन लगाओ किस अंदाजे में तो राधा कृष्ण का प्रेम अब कैसे कैसे आदमी भरत सने भरत रघु भर को अगम सने अगम गम नहीं है ज्ञान में नहीं अगम सने भरत रघु भर को जहान जाय मन विधि हरि हर को ब्रह्मा विष्णु महेश का मन नहीं जाता अब उस मन कैसे कैसे वर्णन करे तो प्रेम ऐसा तत्व है प्रेम ज्ञान के उत्तर काल में होता है तत्व ज्ञान जीवन मुक्त होने के बाद होता है असली प्रेम बिल्कुल बात है तो यू कह सकते हैं कि तत्सु के सुखित ये व्याख्या करिए प्रेम दर्शन में नारद सूत्र में तत्सुख सुखित्व है उनसे सुख से सुख जो है उनको आराम है जैसे बालक का सुख होने से माँ को सुख होता है बालक खा पी ले आप भूखी रह जाएगी जो खिला देगी आपको बैठने देगी नहीं मिलेगी वो गोद में सुला लेगी आपको बैठने देगी नहीं ऐसी जगह भीड़ में ठीक सोरी बैठ नहीं सकती और बच्चों को सुला देगी तो बच्चे का सुख से सुख होता है तो उसके सुख से सुख होता है अब ये कह दिया यहां तक वर्णन है बस तत्सुख है सुख है तो प्रेम की व्याख्या कहेंगे उसके सुख से सुख अपना सुख नहीं है अपना बिल्कुल सुख नहीं किंचित बात नहीं अपने कितना ही कष्ट हो जाए शेर जी ने कहा प्रेम का वर्णन करते हुए कि जो प्रेमी पुरुष है वो प्रेम जो प्रेम करता है भगवान से जैसे हम है हम भगवान से प्रेम करें तो हमारे शरीर को चूर्ण करके बिछा दे और भगवान के चरण टेके तो फूल जाएगा उसको वो शरीर फूल जाएगा वो चूर्ण फूल जाएगा अब ये बात समझना है मर गया कैसे फूलेगा मैं ये बताऊंगा वो जैसे आप तबला बजाए ढोलक बजा रहे हैं और सिंह की खाद है और सिंह की खाद ही कर दो फूल जाएगा फिर कर ले तो बोलेगा नहीं ठीक तो नहीं बोला नहीं ये देखा नहीं करी भाई किसी ने प्रमाण बताइए प्रमाण आया ऋषि मुनियों ने कहा है क्या कहे ऋषि मुनियों ने कहा है ऐसा प्रमाण आया है प्रमाण नहीं करके देखो करके भी देखा है पंडरपुर में, पंडरपुर में संत लोगों ने करके देखा है। हमारी क्या बात है, बस विशेष बात हूँ, संबंध 1974 में मैं बूंदी पढ़ता था, रहता था बूंदी, तो बूंदी दरबार ने मेला किया, संतों को बुलाए, सैकड़ों संत हम लोग आए थे। तो उस समय में रात्रि में जागरण हुआ, तो बूंदी का ऊपर किला तो है पहाड़ पर, नीचे रावड़ा कहते हैं, वो नीचे है समतल में, तो समतल बहुत बड़ा लंबा, राजाओं का समतल, आथिर घोड़ार बग्यार सब रहे, ऐसा मैदान होता है, उस मैदान हुआ जागरण। और पास में एक दो हाथी बंधा हुआ, सामने एक सिंह, हाथी का सिंह पास पास में, क्यों हाथी के द्वारा कभी शिकार खले तो वो सिंह को तेरे डर जाएगा, तो हरदम उसको पास में रखा हुआ, हाथी खड़ा है पास में, मैंने देखा हुआ है, वही बात बताऊ। तो उसमें बजाते थे, तबला बजा रहे थे, गा रहे थे, सिंह ने हा सिंह लिया, उतर गया, सुना दूर रहा, आवाज करी आवाज, खादरी में उतर गयो। ये तो पंडरों में देखा है, लगा कर सुबह कर देखा है, बात ऐसी है। तमाशा बंद हो गया था पंडरों में, मतलब शेर के खाल के पखास बजाई थी ना, तो तमाशा चल रहा था, तमाशा बंद हो गया, उनके सब नाल फार सब उतर गए। मन सूखी खादरी में सूखी खादरी हो गई, अरे सूखी खाली आवाज हो गई, सिंह ने आवाज करी ना तो उतर गया। तो अब ये बैर है भीतर में, तो ये बैर जी प्रेम है, बैर प्रेम नहीं, दुराई दुराई, बैर और प्रेम छिपाने छिपता नहीं है, कैसा था अभी, प्रेम प्रेम नहीं, दुराई दुराई, ये छिपते नहीं है, प्रेम का कार्य पैदा हो जाएगा, दो जान जाएगा, तो वो छिपता नहीं छिपते, पर प्रेम वर्ण करे क्या बताओ, अब उस बैर का वर्णन करो, सूखी खाल तो सिंगरी, सूखी खाल बकरीरी, उसमें ये है, सूखी खाल बकरीरी आवाज सिंगरी, आवाज उतर गया, तो ये क्या है, ये बैर है आपस में, तो बैर का इतना निर्जीव ऊपर असर पड़ता है, जीव नहीं उसमें भी, अब प्रेम का क्या वर्णन कर बताओ, तो प्रेम ऐसी अलौकिक चीज है, विलक्षण चीज है, बड़ी विचित्र चीज है। अब लोग समझे तो राधा जी का श्रृंगार का वर्णन करे, शोक अपने अपने वो आशक्ति का श्रृंगार का जो कामना है उसी का वर्णन करते हैं, उसके अंदर क्या कहेंगे, तो कामना का पूरा नहीं कह सकते आप, काम जो है उसका भी वर्णन नहीं कर सकते जो स्त्री पुरुष का होता है, ऐसी विलक्षण बात है। इसमें एक तत्व है, नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें तत्व है, मनुष्य शरीर जो मिला है ये मनुष्य शरीर केवल देने के लिए मिला है, ये पितरों की तृप्ति करता है, देवताओं की तृप्ति करता है, असुरों की तृप्ति करता है, जल तर्पण करते हैं, समुद्र का भी तर्पण करता है, समुद्र तृप्तिता, समुद्र तृप्ति के लिए जल चढ़ाता है, जा समुद्र में प्यास है क्या, उसको भी तृप्त करता है, दीपक देकर दीपक भगवान सूरज की पूजा करते हैं दीपक से, तात्पर्य क्या है, ये मानव जन्म है, मानव जीवन है, उसकी जो हिंदू संस्कृति है, अपनी वैदिक संस्कृति है, ये समझी और नहीं समझते विदेशों के, ये समझे पढ़े हुए नहीं समझते, ये गर्भपात की और बातें मैंने सुनी ना तो मैंने आजकल लगा समझते ही नहीं, उनको अकल में आती ही नहीं बात है, जैसे अंग्रेजी में घी का नाम नहीं मिलता आपको, बताओ ना घी का नाम नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, कि वहां घी होता ही नहीं, मक्खन ही खाते हैं, अब घी है ही नहीं, नाम कैसे जाने, ऐसे वो है ही नहीं, वो क्या जाने बेचारे, उसे जयराम जी है ही नहीं, जो चीज नहीं वो कैसे जाने, इस तरह से प्रेम हो तो प्रेम को जाने, नहीं तो क्या जाने, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, बच्चा पैदा होने कितनी कठिनता होती है, क्या बांझ को पता है उसका, इस वास्ते विद्वान ही उपजान आती विद्युत जन परिश्रम, विद्युतता का विद्वान ही जान सकता है कि कितनी विद्युत इसे कितना पठन पठन पठन किया है, कष्ट क्या पता है। विद्वान ही उपजान आती विद्युत जन परिश्रम, नहीं बंध्या विजान आती गुरु भी प्रसव वेदना। तो वो पढ़ा हुआ देखा क्या कोई नहीं, उसका लेख देखे पढ़ा देखो कितने गहरा पढ़ा हुआ है, कितनी बड़ी बात है, दूसरी क्या पता ये बात है। तो प्रेमी प्रेमी की बात को जानता है, दूसरा नहीं जान सकता, ऐसी दूसरी बात है। पर ये छिपता नहीं है, सम्रा स्नेहा सम्रमा क्या थी, नेत्र से नेत्र मिलने से उसकी पहचान होती है, पर वो पहचान ही होती है समझ नहीं सकते, कह नहीं सकते, वर्ण नहीं कर सकते। आकर्षण होता है नेत्रों का आकर्षण, देश माख्यादि भाषणात। तो मैं कह रहा क्या कह रहा था, कह रहे थे कि मनुष्य में भगवान, अब यहाँ आदमी अब आ गया था, मनुष्य है ना, मानव शरीर है, हमारी जो संस्कृति है उसमें मनुष्य शरीर में जो बात बताई, मनुष्य शरीर की महिमा कही, तो मनुष्य में वह शक्ति है विलक्षण, वो अगर शक्ति आप जागृत कर दो तो तत्व के जीवन मुक्त हो जाओगे, जो वास्तव में हमारे भारतवर्ष की वैदिक संस्कृति की शक्ति है। हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए ही है, केवल दूसरों के लिए, अपना उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, भोजन पर दिया लकड़ी बांध ली, दो आदमी भर तो वो उसको जिमा दिया, उसको जिमा दिया, दोनों पेट भर गया, हर एक आदमी जैसे अपने भी खा लो, चलो जो खा लो पेट भर गया, इतना ही समझेगा अर्थ, यहां तक तो सोच लेगा, यूं खा लो चाहे यूं खा लो क्या फर्क पड़ा है। बड़ा भारी तत्व है इसमें, स्त्री का जो अंग है वो पुरुष के लिए है, पुरुष का अंग स्त्री के लिए अपने लिए है ही नहीं, अपना धन अपने लिए नहीं है दूसरे के लिए है, अपना बल अपने लिए नहीं है दूसरों के लिए है, अपनी विद्या अपने लिए नहीं है दूसरों के लिए है, अपनी योग्यता अपने लिए नहीं है दूसरों के लिए है, ये मेरी संस्कृति है। तो दूसरों के लिए होने से फिर प्रेम प्रकट होगा, सब चीज अपने बल बुद्धि योग्यता शरीर धन ये सब जितना है दूसरों के लिए है, ये है हमारी संस्कृति का तात्पर्य। वो संस्कृत दूसरे के लिए होने से जो परिणाम होगा वो प्रेम होगा, वो परिणाम प्रेम होगा। तो पहली ये बात जो हमारे पास जो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए मानना ये पतन की बात है, हमारे लिए यहां तक हो गया, कर्मपात करते हैं, नशबंदी करते हैं, अपने लिए इतना अपने लिए चला गया नीचा, राक्षसों से नीचे चला गया, राक्षसों से भी नीचे चला गया, कितना पतन हो गया, अब क्या पता बताओ, आज से जाता हमें क्या देश देश की दशा क्या हो गई है। अरे वो उन्नति मानते हैं, पशुओं को मारना ये खेती है, क्यों खाद्य पदार्थ होता है खेती में, तो खाद्य पदार्थ पैदा होता है खेती है, कतल कर दे रही। अब ये प्रेम को क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे, बहुत ज्यादा नीचे चलेंगे, अत्यंत नीचे, जब वो इतनी बुद्धि वो कैसे प्रेम को समझेगा। अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचन द्वयम्, अष्टादश पुराणेशु अठारह पुराण दो बात है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, तो पापाय पीड़नम बढ़िया नहीं आई है, परोपकार दूसरे उपकार कर रहा है और दूसरे के उपकार के लिए अपने दुख, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, ये संतों का लक्षण आया कि संतों का लक्षण क्या होता है कि पराये दुख से दुख होता है और पराये सुख से सुख होता है। तो भोजन कारण पराये के सुख से सुख होता है, अपना पेट भर गया हमारे पेट उसके भर गया, ये नहीं है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर कैसे है, संतों का हृदय ऐसा गुणाकर होता है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। अब इनमें फर्क क्या आया, चाहे अपने दुख से दुख हो दूसरे दुख दुख हो, चाहे भोजन अपने करो से दूसरे हाथों को, फर्क क्या आया, बड़ा भारी फर्क है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर क्या अर्थ होगा, ध्यान देना। मनुष्य में जो दो कमजोरी है, एक अपने सुख से सुखी होता है और सुख के लिए संग्रह करता है। अब पर दुख दुख होने से क्या होगा कि जैसे अपने दुख दूर करने के लिए खर्च करने में संकोच नहीं होता, ऐसे दूसरे के दुख दुख करने में संकोच नहीं हो खर्च करने का। और पर दुख दुख होने से अपना दुख नहीं मिलेगा, अपने दुख पाकर के सुख दे देगा उसको, तो अपने भोग और संग्रह दोनों चीज मिट जाएगी। भोग की संग्रह दूसरे के सुख से सुख होने तो भोग की रुचि मिट गई, और दूसरे के दुख से दुख होने संग्रह की रुचि मिट गई, और भोग संग्रह रुचि मिटी कल्याण हुआ, तो पता क्या होगा। ना हम सुख चाहते ना संग्रह चाहते, चाहते तो है पर सुख है वो भी दूसरों के लिए, तो दूसरे सुख से सुख हो गया तो सुख की खुराक उससे मिल गई, दूसरों के दुख से दुख होने से पैसा उसमें खर्च हो गया, तो भोग और संग्रह दोनों रुचि मिट जाएगी। इतना फर्क है, नतीजा कितना विचित्र निकला। तो ये प्रेम में होती, ये धर्म में बात होती है। ऐसे नारायण नारायण हमारी संस्कृति ऐसी है, सभी माता पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, मित्रों मित्रों का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, ये संबंध इसलिए था। तो त्याग ही त्याग के हुए, त्याग त्यागा शांति अनंतरम, त्याग गया शांति रहेगी, पीछे ग्रहण किया अशांति आ गई, लड़ाई झगड़ा सब दंगा आ जाएगा, जहाँ खाऊं खाऊं होता वहां। नारायण नारायण।